У сядзібе партыі БНФ адбылася творчая сустрэча з паэтам Славаміром Адамовічам. Аўтар шэрагу паэтычных зборнікаў чытаў аматарам паэзіі свае вершы, адказваў на пытанні, у тым ліку і пра гады, праведзеныя ў Нарвегіі. Як зазначае сам герой сустрэчы, ён даўно не сустракаўся з чытачамі на радзіме. Цікавае і новае было тое, што практычна ніхто з калегаў, па-першае, ніводнага чалавека я не бачыў. Вось гэта было новае. Калегаў я маю на ўвазе паэтаў, літаратараў, ну, той, хто займаецца літаратурай, творчасцю. Вось. Ну, трэба аддаць належнае, некалькі партыйных людзей, скажам так, было, которые заўсёды партыйных, я маю на ўвазе прыхільнікаў пэўных партый ці сяброў партый, якія адначасова прыходзілі на мае заўсёды, на мае нейкія імпрэзы. Вось яны былі, але галоўнае гэта тое, што была моладзь, якая вырасла, вось пакуль мяне не было, з якой я перапісваўся у інтэрнэце, па эмейлах, там, у блогах, у ЖЖ, якія шукалі мае вершы. Вось нават стваралі асобныя старонкі, ну, дзе збіраюць мае тэксты, так. Ну, гэтыя людзі былі, гэтая моладзь была і слухала, і выказывала сваё зацікаўленне. А ці будзеш бліжэйшым часам яшчэ ладзіць падобныя вечарыны? Ну, это сказаць цяжка, это залежыць ад таго, дзе хто можа, ну, прапанаваць месца, тэрыторыю, так, які-небудзь пакойчык. Так што толькі так, паколькі я вось цягам кастрычніка і ў гэтым месяцы, ў лістападзе, рабіў спробы арганізаваць, як я іх называю, лістападаўскія чытанні, так, для чаго я пісаў заяву, падаваў Мінгарвыканкам аж два разы, ну і, на жаль, натуральна для нашых уладаў, што далі адмоўны адказ. А так я збіраўся менавіта зыходзячы з той жа ж пазіцыі, што няма дзе выступаць, не паэт недзе павінен сустракацца з сваімі слухачамі, чытачамі. Так я планаваў каля помніка Янку Купалу, што ў Менску, у аднайменным скверы. Ну, але нават там нельга. Нельга. Відаць, страшна, відаць, баяцца. А калі выйдзе бліжэйшым часам новая твая кніга? І гэта залежыць ад, не толькі ад маіх жаданняў, а ад таго, па-першае, наколькі сціплай будзе друкарня і не возьме, не запатрабуе вельмі вялікія сродкі ад мяне. Так. Ну і па-другое, вось, наколькі хопіць цярпення ў тых людзей, якія дапамагаюць мне выдаваць, зараз макетуюць і набіраюць там і рэдагуюць мае тэксты. А ўсё гэта робіцца практычна, ну, нейкімі паўпадпольнымі такімі досыць прымітыўным шляхам, на вялікі жаль. А вось ты доўгі час не быў у Беларусі і от зноў вярнуўся, а скажы мне, ці ты адчуў, што нейкія змены адбыліся ў Беларусі, і якія гэта змены? Ну, асабіста для мяне гэтыя змены, калі адбываюцца, то яны мне нічога добрага не даюць, от, зноў жа, на жаль, усе гэтыя змены. Ну, так, будуецца, правінцыя вымірае, ну, сталіца будуецца, новыя мікрараёны вось вырастаюць. Ну, асабіста мяне, я думаю, не толькі мяне, і многа-многа людзей іншых, гэта так, ну, ніяк не тычыцца. Адным словам, праходзіць усё гэта міма, усе гэтыя змены. Славамір Адамовіч эміграваў у Нарвегію ў 2002 годзе, дзе атрымаў статус гуманітарнага ўцекача, але летась вярнуўся ў Беларусь. Яго пяру належыць шэраг паэтычных зборнікаў і дакументальная кніга «Турэмны дзённік». За верш «Убей прэзідэнта» Адамовіч адсядзеў 10 месяцаў у турме.